nostra patrona amb el seu Amparito Roca, Franqui, que la setmana que ve la posarem, no? Hem de fer programa especial de Santa Tecla. Sí, no? Si no fan res, i què fan dimecres? Bueno, en principi jo no he vist res i molaria fer un bon programa amb Chartres aquí. Acabarem dient tonteries, no? I guarda, unes mamadetes. Pues bueno, xes, ja veieu, aquí a Franqui, Gerard, Albert, doncs comencem aquí el programa. Doncs bueno, senyors, també sapigueu que d'aquí dos dies tenim el nostre gran dia del nostre país, que és Catalunya, és la nostra diada, que doncs ja sabeu, diem que als balcons ens fiqueu l'estelada per dir que som propietats d'aquesta bandera, no d'una altra. Clar, que si monarquia abans de tot, independència. Però bona gent, doncs sapigueu que qui vulgui passar, perquè el divendres hi haurà grans actes a Barcelona, doncs qui vulgui anar ja a Barcelona demà dijous, dia 10 de setembre, doncs hi ha la programació del Rude Club, que hi haurà els plats, hi haurà Abel, Uncle Hopster, amic nostre, li donem salutacions des d'aquí de Ganja Nights. També hi haurà Sergi, DJ Singer Morning, i el Fisteady, el Figue, amb el seu Black Steady Crew. I bueno, també hem de dir, Franqui, que això t'ho volíem dir, que d'última hora, saps, ha sortit una nova cançó per ser la cançó de l'any, saps? Jo t'ho dic, que fica't al Boss Sounds o al YouTube i, bueno, Mr. Freak Ska, saps, amb les seves característiques cassons, doncs una cançó que es diu Els skins van amb patents. Atenció. Els skins van amb patents. Algú així feia el tema. Que pot ser que sigui la cançó de l'any. De l'any. L'any passat va ser el vestit agostàtic, no? Aquest any. Els skins van amb patents. O quina colla més original. Bueno, l'últim programa de l'any ja direm quin és. No? Sí, sí. L'any passat va ser el vestit agostàtic, indiscutiblement. Indiscutiblement. Però també tenim, Franqui, la cançó que ens vas ficar en català, aquesta colla tan original. Ah, quina colla tan original. Que també és en competència aquesta, però com tu ets l'última paraula, perquè el friquisme és per tu, Franqui. El rei del freak. Ja tu ets el jutge, Judge Red. Judge Red. I ja ens diràs. Bueno, però aquesta cançó és cantada per Sir Lord Tennant, el nostre company Ivan. Els skins van amb patents. I no es pot baixar o res per posar-la aquí o què? No, en principi està gravada pel YouTube, però bueno, ja... Ja li demanarem a l'Ivan. Ja farem ja les nostres investigacions. Ja li demanem a l'Ivan i que ens la dongui per punxar-la. Que la cançó m'estàs dient? Anirem a fotre aquí. Ja. El primer tema d'aquí, de Ganja Nights, al setembre del 2009... Vale, saps quin dia és avui? És 9 del 9 del 2009. Imagina't. És un dia nou. És un dia curiós. Avui és un daus. Avui van daus. Va daus el tema. Doncs escoltarem una cançó d'un cantant que es diu Pluto i que es diu Boogie Bam. Never had a clue. So through and through I searched for Avui en dia es porten les coses petites. Doncs així portes el cervell més a la moda de tot Londres. Bueno, bueno, tots amb el cervell de moda i les neurones connectades aquí a Ganja Nights. Doncs us portem una notícia molt interessant. Us portem el senyor Paco Pecao, que segueix atacant. Segueix fent bolos amb el seu, com no, potato, que tots l'hem vist de joves, i doncs segueix donant canya. Doncs bueno, aquest any, 2008, bueno, es va despedir el 2007. 2008, estem a 2009. Perdó, sí, perdó, he tingut un lapsus. 2007 es va despedir, deia que marxava i que no tornaria, més que sí, ja volia descansar. Que ens vam quedar així, tio, de dir, joder, potato, tio. Sí, sí. Doncs el 2008 ha estat tocant a Alemanya, i a Argentina, a Mèxic i a Japó, ha estat tombant por ahí, el Rodamón aquest. Hòstia, déu-n'hi-do sí. El jaio aquest, amb l'edat que té. És que això, jo això no ho sabia, perquè ens va dir que el 2007 ja ens deia adeu, que el vèiem amb els Jump Downers, amb això del reggae ska. Sí, sí, ja estàvem convençuts que ho havia deixat. Ja potato s'havia acabat. S'havia dissolt, ja. Doncs no, senyors, està donant canya i ara el 2009, ha actuat en l'aniversari antimilitarista, perdó, de Kakakisak, d'una ciutat... Sí, això... això del basco és difícil, basca? Eh? Basca? No en sé de basc, tu, no, jo... I bueno, ha treu un nou disc, el 8 d'octubre, que bueno, fa un concert a Bilbo, al Café Anchoqui, el dijous 8 d'octubre. I bueno, us hem triat aquí un tema que jo crec que és un dels millors que té ell, si això segur. Sí, si l'ha triat el Gerard, segur que és un dels millors. No. És un tema de que hem ballat, senyors, tio, amb potato. I com no? ¿Quién dice que potato no hace reggae? I tant, i de bo. I bona raó té aquest home en les lletres. I com no, quin millor títol que Algo Falla, no? Algo Falla. Hay algo aquí que va mal. Sí, sí, n'hi ha algo que va malament, però fijo, vamos. Va fatal, eh? Sí. Ja, derivant des del centre. Bueno, us deixem amb aquest temazo. Algo Falla, aquí, a Ganja Nights, 100.0 FM. Normal. Frankie, què? No ens en riem de tu, és que hem dit que ets un crac, tia, aquí els... Sí, sí. Els no, el David ho fa millor, home. Bueno, sí, no s'ha d'expressar ningú, però ens fa gràcia. I molt a les fricades que poses per aquí enmig i tal. No, que són negres i aquestes coses. Sí, no? Divertit. I Tim McLean. Ole. Del cor. Bueno, xecs, pues us he de dir que s'aporta tota la setmana... Bueno, ja, no, una setmana enrere, ja des de dimecres passat, de que es deia de que se deia un rumor de que és de taverna, jo crec, de que els gran Prince Buster, Dakila, Dennis, Dakila Capone, doncs deien que li havia fotut un atac de cor. I, bueno, això se deia per la seva discogràfica, Duff Guy Tuska, i no sé, però s'han anat dient moltes coses, fins que se desmenteix que els rumors són incorrectes. Perquè ja, perquè jo, xec, això de que ho diguin clar, tio, és que nosaltres que som amants d'aquesta música ens diuen una cosa així, com van patir amb Alton Ellis, tio, que Pau descansi, de que, jo què sé, llegeixos de que li ha fotut un atac de cor i el que primer te s'ha fot al cap és que aquest ja no el tornem a veure. Doncs sí. O sigui que és mentida, no? Sí, Frankie, tio. És guai, no? I tinc ganes que em fotis un temazo d'aquest home, tio. Prince Buster. Prince Buster. Ficarem un tema que segur que l'heu escoltat algun cop, perquè la feia la torpe, que és Take It Easy. Take It Easy. I'm Guns and Knights. Chancelier say, no need to worry, no, no, no, no. Chancelier say, no need to hurry, no, no, no, no. No slipping, no sliding, no bumping, no boring, I walk right into Le Bourget. If you fall on your face, it's no disgrace. I'll stop my plane at Capri. My cherie, no need to hurry, no, no, no, no. My cherie. No need to worry, no, no, no, no. The road may be rough, but don't you ever get stuck. Chancelier say, no need to hurry, no, no, no, no. Take it easy, no need to worry, no, no, no, no. Reganaiters, seguim aquí a Ganja Nights. Com no, portant-vos bona música. I bueno, ara us portem una festa. Una festa que fan a Barna, al tribut Studio One. Doncs una festa que actuaran Dennis Alcapon, Christopher Ellis, el fill de Dalton Ellis, Winston Reddy i The Bucket Band, porten Roof Cat Band and The Matic Horns. No sé qui són, però poder seran bons en aquests personatges. Són jamaicans. Pinta de guai, tio. Segur que faran clàssic. I bueno, això és dissabte 10 d'octubre del 2009 a la Sala Apolo. És el carrer Nou de la Rambla, 113. I quant costa l'entrada? Bueno, l'entrada 21 euros, anticipada, perdó. I a taquilla suposo que uns 25 euros. 25 euros, sí, fica 25 euros. I bueno, doncs us hem portat una cançoneta aquí per dedicar aquest festival amb aquesta cançó. Es diu aquesta tia Cynthia Richards amb aquest Keep It in the Family. Vinga, pues. Tribut Studio One, aquí amb Ganja Nights. Anem-hi tots, us volem veure allí, eh? Ganja People. Pues bueno, gent, ja deixem aquí l'última noticieta perquè el Frank ens ficarà una mica al dia de que ja aquest dilluns, dia 14 de setembre, comença Santa Tecla. No, dimarts, eh? Dimarts? Dimarts 15 comença. Dimarts 15? Sí, que aquest any trobo que només agafo un cap de setmana. Que comença, clar, comença 15, acaba 24, només pilla un cap de setmana. Clar. Oh. Bueno, és Santa Tecla i és la nostra patrona i la liarem per la liarem. La liarem. Ja el Frankie ja ens avançarà ja després d'aquesta última noticieta el que ens prepara. Pues bona gent, us dic de que també hi ha una festeta, l'Albert ens ha comentat aquest gran concert, gent, gran concert, recomanació de Guns N' Roses, aquest gran tribut a Studio One, el 10 d'octubre a la Sala Apolo. Pues bueno, el dia anterior, doncs també, hasta, jo també el recomano, és el dia 9 a Badalona, a la Sala Estraperlo, és el retorn dels Moonrakers, que fa 7 anys que van deixar amb el seu Huracán, que és l'únic que van treure de disc, i tornen sent taloners d'una gran banda nord-americana que fa temps de que no s'escolten bones bandes com Hepcat, que ja us hem dit de que algun dia els tornarem a veure. Pues bueno, el Sispot doncs no es queda en curs, també és de l'aire, també així de Hepcat, i us el recomano. Això doncs 9 d'octubre, divendres, a l'Estraperlo a partir de les 10 de la nit, i l'entrada doncs són 15 euros. Doncs bueno, doncs us he portat un tema del seu segon disc, Robbery, i aquest Haish, Sispot. Shopping when I'm broke at home, that's all you do. You're talking on the telephone, you're talking on the telephone. You're at the club, I'm all alone, that's all you do. Go ahead and calm your mouth and hush. I keep account of all the things you are saying. Out with the old, in with the new. Been a long time coming, back up your way through. Doncs acaba d'arribar l'home peix, la màquina de fer música. Yaka yakas. Yaka yakas. I com deia el Gerard, parlarem un rato de lo que fan per Santa Tecla, les festes majors de Tarragona. I comencem, com dèiem, el dimarts dia 15. I Calcau punxarà com cada dimarts Texarrigui, i amb els cantants Tony Rude, Lord Vassallan, que no sé qui és, tu ho saps, Rick, Eh? A l'Enric. Ah, l'Enric, és l'Oro Bassallant. Vale. Sí. I fica Gerard Newton, però el Gerard m'ha dit que no canta. No? Sí, no... Una almeja canta. No hi seré, no hi seré. Oh, oh. Niau, niau, niau, niau. Niau, niau, niau, niau. Això és a les 11 al cau. Fins a les 2:30, 2:30, ara tanquen a les 2:30, per culpa de l'Urbana, dels collons. Sí, sí, que sabíeu que també se fiquen allí des del principi, la Guàrdia Urbana, i van saquejant a la penya amb guants de plàstic. I fent amics. Sí, saps fent, fent amics, sobretot. Sobretot com sempre, els urbanos estan tan guapos i tan amables com sempre. Hombre, tio. Sabeu que havia un banc allí als Sedassos? Sí. Doncs se seia tot veu, ja no hi és. Ah, ja no hi és. L'han tret. Ah, mira, està bé, eh? Està bé, no? Bueno, ara se sobra la terra. Llavors, si, per exemple, hi va una persona gran i es vol asseure que abans hi tenia el seient, llavors... No, que s'hagi terra. Només ho han tret pel... Per putejar el jove, vamos, per l'enclar. Per l'incivisme que ells diuen de que... El tio... Doncs pues això és el que hi ha. Ciutat de jaios. Sí. I bé, seguim a les 8. Si us agrada el cinema, fan a l'Ateneu Llibertari Alomà la pel·li Quatrofènia, que, bueno, de mots, tots ja sabeu quina és. Quatrofènia a les 8, Ateneu, Llibertat i Romà. I això és dimarts, dimecres. Dimecres, com farem programa, no us ho diem, perquè si no, no ens sentireu. Bon dia, que està prengui. No, no, dimecres, a la plaça de la Font, a 11:15, la Pegatina i Bongo Botraco. La Pegatina, aquesta... La Pegatina és mestissatge, no ho sé, jo no l'he escoltat mai. Aquí fica mestissatge. Són bons, són bons. I els bueno, Bondo... Estarem amb el nostre Chartres aquí fent un programa especial, Guns N' Roses. Clar que sí. Però Chartres light, perquè quan ja sabeu aquí no es pot beure alcohol. És veritat. Sí. No. És que no porta alcohol, Chartres. Chartres és natat, aquest. Sí. I també, com sempre, cada dimecres, DJ l'Alcau, a partir de les 11, més Mongui fica aquí. Mongui o Mongi. La Mongi que portarem nant. És que venen de la selva, aquests. De les selves, no ho sé d'on venen. Mongi. Potser és monja. Ah, podria ser. O un mongui, és, No, no, que no falta la U, és mongi, mongi. Ah, mongi. Mongi. Això no són aquells pastissets japonesos? De... Sí, no sé, diuen mongis sí. O així. No ho sé, tio. No ho sé. Doncs dijous, dijous, Belobà, que és Josep Romeu, cantautor, que comença amb Barraques, a 11:15 també, Josep Romeu, El Som de la Xana, i quan acabin, Guns N' Roses, Criu. Yeah, man. Yeah. Yeah. Lo millor de lo millor. Que... Sí, sí, perquè farem allí unes parelletes, m'han dit, saps? Sí, sí. Jo... Però sin mariconades, eh? No, sin tocaré, eh? Roces, en roces. Ara, pallareta, ai, pallareta. Què dius? Paralleta, perdona, paralleta Rocksteady, no? Paralleta de Sky Reggae, no? Sí. I la paralleta Punky, no? La Punky, sí. Sí, sí, hi haurà suquet bo de mamadeta. Vaja, ficarem Punky. Bueno, i Xul també caurà, algo de Xul, sí. En ordre, no? Tot el que aneu escoltant amb els Genaiders al nostre programa. Sí, doncs escoltareu. I Barraques... Doncs això, al Passeig de les Palmeres, a 9:45, dijous, dia 17. Ai, 9:45, 10:45. Naltros, quan s'acabin els concerts, punxarem. Fins a les 4, me penso. Lo millor. Després, a les 11, a la plaça del Rei, toca xala, que és, no sé si els heu vist mai, és aquells que toquen xalaparta, un grup de Tarragona, bueno, són de Tarragona, de Reus, que estan bé, però... Com heu de vindre a Barraques, no ho veureu. Què més? Divendres. No ho diguis. Divendres, si voleu anar a veure els pets a les 7 de la tarda, a plaça la Font. Ah, això és al matí, primera hora. No, no, a les 7, tio. No, a casa meva és a primera hora. A casa meva, vale. A primera hora, doncs, a les pets. Després, els gossos i teràpia de xoc. Això m'ha arribat a la tarda. Mira, teràpia de xoc, eh? Ens fa falta. Després, a les 11, a la plaça del Prim, Pepet i Marieta. A la plaça del Prim és a la mitja lluna, eh? Molt bé. Que, però ara que estic pensant que no sé qui em va dir que tocava el Toni Roder amb Xip Lleyté. Però quin dia és? Perquè aquí no ho fica. En principi diria que és el dia 18 18 divendres. Vale, doncs aquí no posen. Dia 18, la festa jamaicana al Tupaquito, sí. Ah, vale, Tupaquito Fest, nit jamaicana, és això? Sí, sí, sí. Vale, doncs a partir de les 11, allí al Tupaquito, Toni Rude i en Xip Gaité, no? Sí, també hi ha un altre cantant que ara no sé qui és. El Roger, o no canta, no, el Roger, no, que diu, no? No, un altre cantant, no sé. I després hi haurà Taxi Reggae i diré que un altre Sound System. Vale, a les 11 també fan barraques, divendres, toca mil batalles que fan escapunt, les accentes que fica aquí fan folk de pagès. Es poden veure les absentes? O... No ho sé, si te les veus i després com acabes és problema teu. Després adversaris que fan hip-hop i després DJ Kuro que també fica punky, és una mica friki. Fica punky, bola de drac... Que puse mago aquest. No, si tu l'has vist. És el Santi que fica punky, bola de drac... O mago. Mare de Déu. Mago Merlin. El, no sé, el Doctor Loom i coses aquestes. Mare de Déu. I a les 11 al carrer Barcelona, on és el carrer Barcelona? Toca Vergüenza Ajena, que fan rumba, 11:30, carrer Barcelona. No ho sé, però també el dia 19, estàs parlant del dia 19? No, estic del 18, estem al 18. 19, dissabte, digues, què? No. No, què? No he sentit que venen al Soweto. Sí, ara ho direm. Sí. Vale, el 19, a les 11 a la plaça Font, Los Diablos. Si us agrada allí, mot allí dels lleier. A les 11 també a la Barraques, al Passeig dels Palmeres, Aires de Batalla, fan Punky Oi, Escalivada Fascà, Intershow, que fan versions de Punky, i tal DJ, que no sé qui és. Després, el Tupaquito, Nit Llatina, i el que deies tu, Gerard, bueno, a les 11:45 també el passa el rei Manel, i el que deies tu toca Rubén López amb Diatons, el cantant de Malarians amb Diatons, que és el seu nou projecte, Miguel Arraigo amb Ten Downers i Million Styles també amb Ten Downers, que aquest tio fa Dance Hall d'aquest. Tanzo Hall. Sí, m'han dit que... Tanzo Hall d'aquest. Per fons de... Para cagada. De Jamaica, que... Buah. I Miguel Arraigo aquest, no sé què collons fa, però també t'hi pots cagar, no? Jo no ho fan, això, Frenkie? Al Camp de Mar. Al Camp de Mar? Ah, guai, tio. A 11:45, al Camp de Mar. Pensava que ens enviarien ahir al Francolí. No, al Camp de Mar. Com fa 15 anys que vam veure Tortolipso. Sí, tio, tornem a les andades. Tornem als orígens. I després també Soweto. I bueno, farem un... Estarà guai aquest concert. Sí. Jo vull veure aquest, el Rubén López. Diatones, que diuen que fan Skinner Reggae. Aquest és molt bo. Doncs ara te ficaré una cançó. Ah, sí? Ah, sí? Vinga, pues. De Rubén López amb Diatones, que es diu Crucified. Ostres, ens has deixat guais, ara. Ens has deixat amb la boca oberta, Frankie. Sí. Keep Bé, doncs, i seguim amb diumenge, que ja estareu tots de ressaca. Algú light, Frankie, per diumenge, eh? No ens estressis gaire. Un vermutet. Un vermutet. A la quevera. A la quevera, sí. Home, a la quevera, si voleu anar, fan esmorzars espinet amb caragolins i hòsties, eh? Home, això s'hi ha d'anar, eh? Home, s'ha de menjar espineta, sí, sí. Per Santa Tecla s'ha de menjar força. Espineta, si no... Després de buidar, això s'ha d'omplir. Clar, tio. Això sempre. En tot. En tot. Jo no dic res més. No, no, jo tampoc. Ahí queda. Ahí queda. Doncs diumenge al Passeig dels Palmeres, també barraques, l'últim dia barraques, i toca Caso Perdido, que fan ska, el Vela i el conjunt Badabadoc, que fan versions de rock català, les fan en ska i coses d'aquestes, Extracto de Lupo de Tarragona fan punt rock, i Cameo Over Selector de Reus, que punxen reggae. Reggae d'aquest, regamufi d'aquest. Bueno, una mica de tot, no? Depèn com els agafis. Un clàssic també. I un regamufi, un de cada. I un tanzo hall d'aquest. Si voleu aixecar-se aviat, podeu anar a veure els castells a les 12 a la plaça de la Font. És tradició, eh? Dormir poc i anar a veure els castells, sí. Allí amb tota la solana i amb la ressaca. Que aquest any tenim, i bueno, ja, a Cal d'allò, no? El balcó de Cal Pelut. Però bueno, doncs... Què anava a dir? Que els castells, que són la Vella de Vall, no, sí, la Vella de Valls, els de Vilafranca i les dos de Tarragona, Xiquets i Colla Jove. No són quatre, de Tarragona? Sí, però les dos que venen són dos. Sí, no? Que estàs a Sant Pere i Sant Pau, eh? Vale, però jo sóc del Serrallo, Sant Pere i Sant Pau. Si estigués aquí al Rius me mataria, però bueno, com no hi és, que el duguin pel sac. Sí. Claro. Claro. Venga, fent amics, Franqui. I dilluns és un gran dia, perquè aquí on el que tinc jo no surt, però dilluns és la baixada de l'Àguila, a la nit, i a la tarda fan cafè, copo i puro. Per un duro, que aquí no s'hi pot fallar, aquí sí que no s'hi pot fallar, eh? Ningú del món d'aquesta Tarragona ha de fallar. Sí, jo faré el cafè, copo i puro alternatiu de l'any passat. Si no, perquè hi ha molta cua. Sí, hi ha 10 hores de cua, tio. Però la cua, ja. Tu passes bé, xerres amb les iaies... Fas una maleta, fas el mig... Tu passes de puta mare, després d'estar de ressaca, d'haver-te aixecat d'hora per anar a fer lo de la natació, perquè segur que és el mateix dia que hi ha lo de la natació. Les 24 hores. Te plantes allí, tot fet caldo i ja ho fes. És un marató. 24 hores. Marató Santa Tecla. Nada, hombre. Claro, això com el País Basc, aquí. Ja em portaré la copa i el puro de casa i el cafè ja el farem al bar, si llega. Sí, no? I bé, doncs, això és... Ja m'he perdut, no sé per quin dia anem. El diumenge estaves? Diumenge? No, dilluns. Això dilluns, era dilluns. Dilluns la baixada de l'Àguila, sí, oh. Dilluns 21. I què més hi ha? Dimarts no foten res. Bueno, el Topaquito, nit de mestissatge. Xurrasquis, allí. I què més? Això bueno, nota, eh? També a l'Ateneu Llibertari, si voleu anar a veure la Naranja Mecànica, doncs a les 8. I dimecres a la 1 fan també la diada amb totes les colles tarragonines, ara sí, les 4, Xiquets de Tarragona, Joves de Tarragona, Xiquets del Serrallo, Castellers de Sant Pere, Sant Pau. Com és dimecres, torna a pujar el DJ l'Alcau, i dijous ja... Toca amb els ous, sí. Dijous que fan, no res. A la 1 també els Pilars Caminant, a la plaça dels Cols. I, bueno, com tinc això, que no és el programa, segur que ens deixem coses, però dimecres que ve... Ja ens has avançat bastantes coses, ja. Sí, sí, déu-n'hi-do. Dimecres que ve ja concretarem més, no? Ah. I bé, fiquem una cançoneta d'una palla que es diu Norman Freezer i que es diu The First Cut is the best. Thank you. Ui, que s'acopla, no? Un compita. Que, bueno, doncs, ficarem per anar ambientant pel dijous una mica de punky, no? Vinga, pues. M'han dit que aquest cop no ens ficaràs clàssics de jamaicans, sinó ens fotràs canya, Franqui. Sí, sí, una mica de canya, de tant en tant. Quina no, poma fots, quina poma fots. Bueno, si jo te foto por, el Rius ja sí, t'ha... Això, et volia dir la parella del Frank el Rius pànic. Tu me fas por, el Rius me fa pànic. Pare't i mandinga aquí, posant-nos punky. Pot ser això... Punky jo. Ens pot sortir la cresta a tots. Sí, escoltarem... Sí. Les dues crestes de Prodigy m'ha sortit. Una cançó de Cicatriz que li dedico a tots els polítics tarragonins que es diu Escupe. Vinga, fent amics aquí a Ganja Night. Queda poc temps, la tallem aquesta i ficarem una de Sibelius. Aquesta, la que dius tu. Quina, que dic jo? No, la que diu... Quina dius, Albert? Una que s'assembla molt a maqueta, que té el mateix solo de guitarra, així. Sí? Quina és? Den, den, den, den, den. Ficarem una de Sibelius, que és molt amunt, que es diu Canción de Cuna. És per anar a dormir ja a casa. Ja, sí, ja pleguem, anem a dormir tots. Anem a dormir, no? Doncs, el concert Vivos 88 de Cibelios, aquí a Ganja Nights, com no. Mm-hmm. por la botella, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Hay que beber para vivir, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Todo por ella, por la más bella, por la botella, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Hay que beber para vivir, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Todo por ella, por la más bella, por la botella, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Hay que beber para vivir, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. ¡Todos! Todo por ella, por la más bella, por la botella, todo por ella, por la mejor, todo por el alcohol. Què, us ha agradat o què? Ole, ole, hombre, tanto. Ja veu. I tant. Oi tant. Oi tant, oi. Decibel sempre entra bé. I tant que sí. Com una cerveseta, aquestes que estan pregonant. Sí, hiperfresques. Bueno, doncs pues anirem baixant la persiana del programa amb un últim tema, un tema que porta l'ordinador que no sé si s'haurà florit ja o què. Té monguis ja. Sí, tio, d'aquests monguis. Pues sí, porta ahí ja florint-se de fa una bona temporada, des d'aquells temps en què l'ordinador ens fallava. No, no cries amb el temps. Bueno, eh? Bueno, vale, vale, vale. No diguem res, no diguem res. És un tema, és una versió del Somewhere Over the Rainbow, feta amb ukelele. Ja em direu què us sembla. I està, bueno, està feta per Gerard Joling, que és l'intèrpret en aquest cas. Això sembla Àfrica, no? Mokelele, què? Con el ukelele, aquella guitarreta petiteta, aquella de juguin, eh? Vale, vale. I sí, ja veurà, fliparàs. Que bo. Doncs li fotem? Sí, quan vulguis. Somewhere over the rainbow. Bueno, ja ens hem dit el tema aquest de Gerard Joling. Albert ha descobert el que és l'ukelele. Sí. I bueno, doncs... Makelele. Ja sé que és hawaià. Hawaià, no? Doncs jo crec que sí, no sé. Una guitarreta d'aquestes de fira. Bueno, i de fet avui... Bueno, no sé si ho heu comentat o no, però avui és el primer programa de la temporada, no? Podem dir-ho així. Totes les ràdios comencen la temporada. Vaja, sí, no? Pues això. Doncs aquí no. Aquí... aquí no, aquí comença quan surt els collons. Sí. Bueno, són més xulos que ningú. El dimecres que ve el Frank i jo farem 3 anyets de ràdio, eh? Déu-n'hi-do. Molt bé. Sí, sí. Però això s'ha de celebrar, eh? Amb el Chartres sense alcohol. Sí, sí. Sense alcohol. Sense alcohol. Chartres light. No, ara n'han tret un per les festes, que el groc és 43 en comptes de 40. Molt bé, sempre s'ha de millorar. Sempre. Sempre. 3 graus, mira. N'hi ha una mica més cada dia. Però la merda segura, eh? Per 3 graus la merda no te la treus, eh? No, ja, ja ho sé, ja, ben. Però mira, en té 3 més. Una rucada, això, eh? O amb un glob més ja vas borratx. Amb menys ja vas borratxo. Això. Molt bé, sempre s'ha d'economitzar. Sempre, sempre. Jo crec que sí. Ja no saben el que diuen. Ja. En temps de crisi, escolta, un glob més, un glob menys. Fa, sí. Doncs bueno, això, doncs anem a sentir un tema a continuació, ja que deien que és el primer programa de la temporada, també comença temporada al Barça, i que millor que començar amb aquesta cançó que li ha agradat tant cantar al Pep, però la de veritat, la de Laura Larkin, el Siga Saga. El Piños de Oro, venga. Man, blow your whistle. Cause here I come, yaga yaga. A veure si aquest any... La gent canta, no? Ho canta, ja sap de què ve, home. A més, siga saga, que és el que canta l'altre. Si tenim un jamaicano dirigent el Barça, tio. Sí, sí, eh? No ho sabem. Bueno, doncs bueno, fins aquí ha arribat... Si no em dic res de com contactar amb nosaltres, sapigueu que podeu... trucar-nos, podeu fer-ho, sempre diem a última hora, sí. Però bueno, el 2015-00, si voleu parlar aquí en directe i dir qualsevol bajanada, que ara, ara ja no cal que toqueu, que ja no us l'agafarem, però bueno. Ara ja fotem el camp, ja. També podeu connectar i enviar-nos qualsevol mena d'informació per dir en directe al programa a ganjanights@gmail.com. També que sapigueu que el programa que esteu escoltant avui doncs ja el podeu escoltar a partir d'aquest cap de segurament setmana demà, segurament demà. O ja la setmana que ve al nostre blogspot, com és? ganjanights.blogspot.com. Molt bé. I el MySpace, t'ho deixo per tu. MySpace.com/ganjanights. No espereu trobar-nos per allà, però bueno. Sí, no, perquè allí me sembla que ja li ha crescut la barba. Ja no. Si podeu anar passant entre ell i la por, però que molt agraïts. Ens segueixen enviant cosetes, eh? Sí, sí. I de tant en quant em foto nou, ja. Bueno, people. No, res. Que ens veiem dimecres que ve amb Santa Tecla. Molt bé. Porteu-se bé aquest cap de setmana. Sí, ens hem de cuidar el fetge, eh? Que vagi molt bé el divendres la Diada de Catalunya. I bueno, doncs ens veiem Ràdio Sempre i Sempre a la 101.0 FM. Enganja Nights, que sempre enganja. Nights. Nights. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.